Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 29 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia krytykuje decyzję prezydenta w sprawie pigułki dzień po i zapowiada alternatywne rozwiązanie. Jest szansa, że w kwietniu zostanie zawarte porozumienie dotyczące rolnictwa na linii Polska-Ukraina, za chwilę ustalenia naszego reportera. Na koniec serwisu sprawdzimy, ile kosztowały nas w tym roku przedświąteczne, wielkanocne zakupy. Wetując ustawę dotyczącą pigułki dzień po, prezydent zachował się w sposób obłudny, uważa minister zdrowia. Izabela Leszczyna w TVN24 mówiła, że nie można mówić o obronie życia i sprzeciwiać się aborcji, a jednocześnie utrudniać dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Zapewniła, że resort zdrowia przygotował się na prezydenckie weto. Mamy przygotowane rozporządzenie, które odwołuje się oczywiście do ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i do ustawy o zawodzie farmaceuty. Przewidujemy, że w formule opieki farmaceutycznej, po konsultacji farmaceutycznej, farmaceuta będzie mógł wystawić taką apteczną receptę i wydać kobiecie tę tabletkę. Prezydent wsłuchał się w głos rodziców. W ten sposób weto Andrzeja Dudy uzasadniała prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Pozostaje stan prawny niezmieniony. Produkty lecznicze, o których mówimy tutaj głównie związane z antykoncepcją, będzie dostępny po uzyskaniu recepty. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza. Ustawa nowelizująca prawo farmaceutyczne ma trafić ponownie do prac w Sejmie. Porozumienie między Polską i Ukrainą w sprawie rolnictwa oraz odblokowanie granicy możliwe jest jeszcze w kwietniu. Przekonywał w wywiadzie dla Polskiego Radia minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Mykola Solski. Polityk w ostatnich dniach brał udział w polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych w Warszawie. Na miejscu rozmawiał z nim Karol Surówka. Według Mykoły Solskiego w ostatnich dniach udało się zrobić ogromny krok w dobrym kierunku, choć nie ukrywa on, że dyskusje bywały emocjonalne i trudne. W pewnym momencie było już nawet blisko pełnego sukcesu. Większość asocjacji ukraińskich i polskich. Większość przedstawicieli związków ukraińskich i polskich była już nawet nastawiona na ogłoszenie porozumienia w środę, ale jak wiadomo, w skomplikowanych negocjacjach, szczególnie na początku, nie wszystkich uda się od razu przekonać. Nie wszystkich udaje się od razu przekonać. Mykoła Solski dodał, że emocje wokół eksportu ukraińskich towarów nie powinny odbijać się na polsko-ukraińskich relacjach. Jak dodał, większość z nas ma braci i siostry. Jestem pewien, że między nimi wszystkimi były dyskusje, ale nie oznacza to, że przestali być braćmi. Karol Surówka, Polskie Radio. Wojna to wielka porażka ludzkości, mówił na zakończenie 28. Centralnej Drogi Krzyżowej w Warszawie kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski w słowie do uczestników procesji wspominał o cierpieniach osób, które są ofiarami konfliktów zbrojnych. W wielu miejscach świata toczą się wojny. Zamiast z chlebem i miłością idzie do drugiego człowieka z armatami, rakietami, czołgami. Giną, umierają ludzie, cierpi cały naród, dręczony przez swojego wielkiego sąsiada. Cierpią ludzie w Ziemi Świętej. Kardynał Kazimierz Nycz w czasie Centralnej Drogi Krzyżowej dziękował również za pomoc udzielaną przez Polaków uchodźcom z Ukrainy. Na koniec sprawdzamy, jak wyglądały w tym roku przedświąteczne zakupy. Eksperci oceniają, że pomimo spadku inflacji Polacy pozostają bardziej oszczędni. Tak uważają specjaliści pytani o te kwestie przez Polskie Radio 24. Inflacja w Polsce sukcesywnie spada od szczytu, jaki zanotowano w lutym ubiegłego roku. Obecnie, oczywiście statystycznie, pensje w gospodarce znowu rosną szybciej niż inflacja, co powinno pobudzić konsumpcję. Siła nabywcza konsumenta zaczyna się poprawiać i to stworzy warunki do tego, żeby faktycznie te święta wielkanocne wyglądały nie najgorzej, jeśli chodzi o konsumpcję, oczywiście na tle innych świąt wielkanocnych, ponieważ to nie jest taki czynnik podbijający konsumpcję, jakim jest Boże Narodzenie, absolutnie w nieporównywalnie mniejszym stopniu. Wyjaśnił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jak dodał, najnowsze badania ankietowe wskazują, że większość Polaków planuje wydać na tegoroczne święta wielkanocne podobną sumę, jaką przeznaczyli w ubiegłym roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. pochodzący z południowego Tyrolu Włoch Jannik Sinner zagra w finale Miami Open. Zwycięzca Australian Open ze stycznia tego roku gładko pokonał w półfinale Daniła Miedwiediewa 6-1 i 6-2. O północy powinien rozpocząć się mecz Niemca Aleksandra Zwierewa z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, tym, który wyeliminował Huberta Hurkacza. Zwycięzca zmierzy się właśnie z Włochem Sinnerem. U pań znamy już obie finalistki. Jelena Rybakina zagra z Daniel Collins z USA. Finał jutro o godzinie 17:30. Wracamy do kraju. Na polskie parkiety siatkarskie Zaksa Kędzierzyn-Koźle znów przegrała. Tym razem przed własną publicznością. Wicemistrzowie kraju i triumfatorzy Ligi Mistrzów dostali łupnie od Ślepska Suwałki 1-3. Wcześniej Stal Nysa pokonała Projekt Warszawa 3-2, mimo że to wicelider prowadził już 2-0 po pierwszych setach. W tiebreaku Nysa wygrała 15-11. Pod koszami ruszyła 26. kolejka Ekstraklasy. Koszykarze Arriwy Polskiego Cukru Toruń przegrali na własnym parkiecie z MKS-em Dąbrowa Górnicza 79-89. Porażka gospodarzy również w Gliwicach. Tauron GTK uległo warszawskiej Legii 100-105. Na koniec bardzo smutna wiadomość, szczególnie dla środowiska kieleckiego Szczypiorniaka i słuchaczy Polskiego Radia. Zmarł Marek Cender, zapalony sprawozdawca sportowy zakochany w piłce ręcznej i to z Wzajemnością. To on od 30 lat relacjonował największe mecze Vive Kielce, jak choćby ten z Weszpremem z 2016 roku, kiedy to Vive wygrało w finale Ligi Mistrzów po rzutach karnych. Jeśli teraz rzuci któryś z Kielczan, to mamy Ligę Mistrzów wygraną. Julen Aginagalde kontra Mirko Alilowicie. Jakiej wiary jesteście? Nieważne. To nie ma znaczenia. Tawanduj się Bajew ukrył twarz w ręczniku. Nie patrzy. Aginagalde kontra Alilowicz. Aginagalde. Aginagalde. Brawo! Jest! Mamy Ligę Mistrzów! Kocham was, chłopaki! Przejechaliśmy tutaj tyle kilometrów! Kielce zwycięzcą Ligi Mistrzów! O Marku Cenderze mówiono, że z najmniejszych boisk, z najmniej ważnych meczów potrafił stworzyć najwspanialsze słuchowiska sportowe. Miał 54 lata. Jutro spodziewany jest pogodny dzień, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do nawet 25 na południu kraju. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I blisko 9 minut po 23. I will be gone. Dancing with Ghosts. To Hania Lani i Patrick Watson zaczęli drugą godzinę naszego spotkania w Trójce wokół dobrej, godnej śmierci. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Michał Nogaś. Witamy ponownie, a ze mną, z nami w studiu, przypomnę, Emilia Dąbrowska, psycholożka, psychoonkolożka, nauczycielka spokoju i Jakub Sieczko, anestezjolog, socjolog, autor książki Pogo, która była w finale Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Państwo piszą, książki już rozdane, bo ogromne zainteresowanie, co bardzo cieszy. Chciałbym od maila zacząć drugą godzinę naszego spotkania, od pana Macieja. Pisze tak. Podobnie jak wielu moich rówieśników, mając lat naście, żyłem w przekonaniu, że jestem bezwieczny. Jest wyłącznie tu i teraz, a śmierć nigdy nie nadejdzie. Blisko dekadę temu u członka mojej rodziny zdiagnozowano raka w stadium tak poważnym, że nie dało się dojść, gdzie się zaczęło. Przez tygodnie obserwowałem cały proces jego umierania aż do ostatniego momentu. Takie doświadczenie śmierci, zobaczenie jej na własne oczy, urzeczywistnienie było z jednej strony traumatyzujące, bo ten obraz zostanie na zawsze ze mną, z drugiej strony zaś stanowiło cenną lekcję. W takiej sytuacji całkowicie zmienia się podejście do życia, pojawiają się wcześniej nieznane refleksje, często wartościowe. Niestety równie często w takiej sytuacji, to przypadek pana Macieja, ale myślę, że nie tylko jego, trauma prowadzi do stanów lękowych, do depresji, a strach przed śmiercią, nawet w bardzo młodym wieku, staje się nie do zniesienia. Pomaga terapia, pomagają leki, a trauma ma szansę zamienić się w doświadczenie, które czegoś nas uczy. Początkowo nie potrafiłem oglądać programów rozrywkowych, seriali, filmów komediowych, czy nawet słuchać problemów innych ludzi, bo to wszystko wydawało mi się zbyt trywialne. Ten etap mam dawno za sobą, choć lęk przed śmiercią od czasu do czasu powraca, ale, i tu patrzę w stronę Emilii i Kuby, może właśnie to wszystko czyni mnie człowiekiem. Mhm. Bardzo, bardzo cenna, bardzo cenny mail. Porusza całość, tak bym powiedziała o tym, bo jest też jest wątek traumy, tak, związanej z doświadczeniem śmierci. I myślę, że już na tym etapie warto też wspomnieć, że to się faktycznie zdarza, że jakby po wszystkim zostajemy w tym miejscu właśnie depresji albo takiej niedokończonej żałoby albo w silnych stanach lękowych. Sama trauma, często się w psychologii mówi o tym, że to jest jakby nie wynika z tego, co się wydarza, ale z tego, jak my, jakby co się wydarza, co się dzieje w nas w reakcji na to, co się wydarzy na zewnątrz. Czyli każdy człowiek jakby zareaguje inaczej. Zależnie od tego, jakie ma zasoby, ale też jakby trauma jest związana z tym, że coś się dzieje, jest tego za dużo, za szybko, za mocno. Że nie możemy tego w żaden sposób naszym układem nerwowym objąć, naszym doświadczeniem. Nie przyswajamy tego. Tak, tak. I to jest... I to z tego wynika. Więc ta dalsza wypowiedź w mailu o tym, że wiele rzeczy pomogło, ale też, że wraca lęk, to jakby jest właśnie bardzo ludzkie, bo jakby miało nie wrócić, skoro jest to naszym doświadczeniem, jest to wryte już w naszą taką tkankę, tak, w nasze tkanki ludzkie, że to było w moim życiu i przy różnych momentach to wraca. Pytanie, co z tym zrobimy? Kuba? Ja myślę, że w tym procesie godzenia się ze śmiercią albo niegodzenia się, przeżywania śmierci, tak to obserwuję też trochę ze swojego życia prywatnego, z relacji z moimi przyjaciółmi, którzy takich strat doświadczali. Jest taki pierwszy moment, kiedy dużo się dzieje, kiedy jest dużo spraw do załatwienia, kiedy są intensywne emocje, kiedy jest dużo ludzi wokół. A potem jest cisza za tydzień, za miesiąc, za pół roku i wraca się do tego pustego domu i każdy już sobie wrócił do swoich własnych spraw. I tak sobie myślę, że to często bywa trudniejsze niż ten pierwszy moment szoku, którego ja nie chcę tu absolutnie deprecjonować. I myślę, że bardzo warto pamiętać o tych ludziach, którzy stracili kogoś bliskiego właśnie nie przez tydzień, nie przez miesiąc, ale pamiętać o nich pół roku później czy rok później, jak tam w ich życiu i w ich sercu. Przeczytam zdanie z kolejnego maila. Bardzo Państwu dziękuję, bo ich jest naprawdę mnóstwo. Od pani Natalii. Przeczytam to zdanie, zawieszę i pójdźmy dalej, ale chciałbym, żeby zostało z nami, bo to jest może istotna uwaga. Tyle mamy w Polsce szkół rodzenia, a nie ma szkół umierania. A pani Marta pisze tak. Dziękuję za audycję. Moja babcia pozwoliła nam towarzyszyć w jej ostatnich dniach. Ze szpitala w stanie agonalnym pozwoliła przywieźć się do naszego domu w Krakowie, a nie do swojego w Starachowicach. Byliśmy z nią i przy niej. Nie myśleliśmy o śmierci. Babcia obudziła się któregoś wieczoru, bo poczuła zapach popcornu, który mój syn robił podczas filmowego wieczoru z przyjaciółmi. Jadła go z taką przyjemnością. Odeszła parę dni później. Nigdy nie zapomnę tych dni. No to jest wspaniała opowieść i też piękny dowód na to, że potrafimy być z bliskimi do końca i zapewnić im godną, bezpieczną, jak mówiła Emilia, dobrą śmierć. Ale chyba sobie trzeba zadać pytanie i to wprost wypowiedzieć, że w bardzo różnych warunkach ludzie w Polsce umierają i że ta śmierć, chociaż o niej mówimy, nie zawsze jest godna. Kubo. Ja myślę, że śmierć, jak bardzo wiele rzeczy w Polsce, jest sprawą klasową. To znaczy, że bardzo różnie umierają ci ludzie, którzy mają lepszy dostęp do opieki medycznej, wyższy kapitał społeczny, finansowy, kulturowy, a zupełnie inaczej ta śmierć wygląda gdzieś, gdzie ludzie takiego kapitału nie mają. Ja bardzo widzę ten rozdźwięk. Widziałem to pracując w pogotowiu ratunkowym, że tam, gdzie ten system ochrony zdrowia, jakkolwiek byśmy na niego nie narzekali, czasem nie sięga w ogóle, to ta śmierć jest dramatycznie niegodna. To znaczy, to jest śmierć osób wijących się z bólu, osób głodnych, osób... No nie chcę już tutaj bardziej radykalnych czy drastycznych obrazów malować, ale bardzo niegodna, może powiedzmy tyle, z przerażonymi, bliskimi wokół, zupełnie nie wiedzącymi, co robić, jak się wobec tego zachować. Nie mających wpływu na nic. Tak, tak. To jest doświadczenie bólu, cierpienia, bezradności, dezorientacji, wyrzutów sumienia. Tak bym to ujął i ja tą śmierć niegodną obserwuję w pracy, też teraz pracując w lotniczym pogotowiu ratunkowym czasem. Ja pracuję we wschodniej Polsce. Bywam choćby we wsiach województwa podlaskiego, czy województwa lubelskiego, czy wschodniej części Mazowsza. I to są naprawdę często dramatyczne obrazki. Znaczy serce się łamie, patrząc na to, jak bardzo ci ludzie są zapomniani przez system. Co do tego doprowadziło, to wtedy nie jest tak naprawdę istotne, bo oni mają jakiś taki realny problem, który trzeba szybko rozwiązać, ale no myślę, że to są takie rzeczy, które osobom, które choćby mają numer telefonu do lekarza znajomego i mogą ten numer wybrać i się go poradzić, gdzie szukać pomocy, to się jednak nie zdarzają. Więc w Polsce wszystko jest klasowe chyba, nie? Szkoła, polityka, religia, muzyka i rodzenie i umieranie też. Ale wiesz, to jest wstrząsające zdanie. Zapisałem je sobie, ponieważ wracają na antenę naszego radia Kluby Trójki, czyli publicystyka społeczna, to śmierć jest kwestią klasową, będzie jednym z haseł, które na pewno poruszymy, na pewno do niego wrócimy w najbliższych tygodniach. Myślę też o innych aspektach godności. Poza sprawą podziałów klasowych, dostępu do lekarza, myślę o możliwości decydowania. To jest inny aspekt tego, co możemy nazywać godną, dobrą, bezpieczną śmiercią. No bo jest tak i z tym nikt nie dyskutuje, mam nadzieję, że nie mamy prawa odebrać komuś życia. To jest oczywiste. Ale czy mamy prawo poprosić, byśmy mogli je w obliczu choroby nieuleczalnej, też nieobliczalnej tak naprawdę, zakończyć to życie na własnych warunkach? W taki właśnie godny, dobry sposób. W spokoju, pogodzeni ze sobą, z losem i z innymi. To jest, myślę, jedno z rzadko pojawiających się w przestrzeni publicznej wciąż zbyt rzadko pytań, które do nas będzie wracać coraz częściej. Kwestia odchodzenia w momencie, który wybierzemy za jeszcze godny i taki, w którym nas nie boli tak bardzo, że nie możemy tego znieść, jest uznawana w badaniach socjologicznych za zjawisko kontrowersyjne moralnie, że bardzo wielu Polaków nadal uważa, że nie mamy prawa o tym decydować. To się wiąże z kwestią eutanazji, zgody na odłączenie cierpiących bliskich od aparatury w szpitalach, na coś, co nazywa się wspomaganym samobójstwem. No to jak powinniśmy tę dyskusję prowadzić i dlaczego Polacy tak na to źle reagują, że większość wciąż jest na nie? Emilio? Słucham tego pytania i zastanawiam się naprawdę, jak tu na to odpowiedzieć, bo temat jest w Polsce, myślę, trudny, ponieważ jest to w dużej mierze naznaczone, nasza moralność jest naznaczona nauką Kościoła. Nauką Kościoła, tak. I to jest faktycznie taki mocny wyznacznik, taki punkt odniesienia, jakieś coś na zewnątrz, na czym się opieramy. A po drugiej stronie jest jednostka. I to jest ten dylemat, czyli jest nauka, która mówi o ogóle, a po drugiej stronie jest pojedyncze ludzkie życie. Więc moje zdanie oczywiście, jeśli mogę je tutaj wyrazić, jest o tym takie, że mamy prawo do wolności i mamy też prawo do wybierania. I trudność jest wtedy, gdy już nie mamy możliwości. Czyli faktycznie już nie mogę już nic powiedzieć, nie mogę już decydować, bo jestem już w takim stanie, że już na nic nie mam wpływu. I to jest ten dramat ludzi. Więc w momencie, gdy faktycznie jeszcze, może to nie jest najlepsze porównanie, ale przychodzi mi, żeby to jakoś sprowadzić do konkretu i do czegoś o zupełnie mniejszym zasięgu, w innym polu rażenia, to decydowanie o tym wszystkim, co jest moje. Tak? Bo życie również jest moje. Trudna dyskusja. Ale zobacz, jest tyle w przestrzeni publicznej opowieści o wolności, że człowiek ma prawo, że wiele osób żąda wolności do tego i tego. Ale wolności do odejścia w momencie, kiedy ta śmierć może być godna, odmawiamy. Ja podzielam ten pogląd, że człowiek ma prawo podjąć taką decyzję. Jednocześnie patrzę na to praktycznie i myślę, że w Polsce to się nie wydarzy przez najbliższych 10-15 lat. Znaczy, patrząc na to, w jakim jesteśmy punkcie światopoglądowym, to rozmawiamy w dniu, w którym prezydent zawetował ustawę o dostępie do tabletki dzień po, tak? To pokazuje nam, że jeszcze bardzo wiele dyskusji światopoglądowych, które gdzieś tam na Zachodzie się odbyły, jest przed nami i one są potrzebne, ale to potrwa. I sobie myślę też, że nawet gdyby w Polsce eutanazja była dostępna, to to nie rozwiązuje wszystkich problemów. To znaczy pozostaje jakaś grupa ludzi, którzy jakby też mając do tego pełne prawo i korzystając ze swojej wolności, nie zdecydują się na to. I co z nimi? To znaczy, czy to znaczy, że ich śmierć nie wspomagana w żaden sposób medycznie, tylko przebiegająca w sposób naturalny ma być niegodna? I myślę sobie, że to, co może się naprawdę wydarzyć, żeby ludzie w Polsce umierali godnie, a jednocześnie żebyśmy nie toczyli dyskusji światopoglądowej, którą kiedyś przyjdzie nam stoczyć oczywiście, ale jakby zanim ta dyskusja będzie miała jakąś konkluzję, to co się może wydarzyć, to to, żeby zadbać po prostu o medycynę paliatywną w Polsce, która jest dramatycznie zaniedbana. No, więc jak mnie pytasz, jak ludzie w Polsce umierają, to oni tak umierają dlatego, że nie ma wystarczającej liczby specjalistów medycyny paliatywnej, nie ma wystarczającej liczby pielęgniarzy czy pielęgniarek, którzy opiekują się takimi ludźmi, że gdzieś do tych wsi albo do tych domów w miastach nie dociera informacja o tym, że to jest możliwe w ogóle, żeby o takich ludzi się zatroszczyć. No pacjenci nowotworowi to są ludzie, o których się jakoś tam w systemie myśli na końcu. Ja mam taką teorię, że system ochrony zdrowia każdy, czy system w ogóle opieki społecznej jest tak silny, jak bardzo dba o najsłabszych. A w Polsce właśnie o tych pacjentów nowotworowych, czy o psychiatrię dziecięcą się nie dba. I to, co moglibyśmy zrobić teraz, dziś, to sprawić, żeby system z czasem coraz bardziej tam sięgał. Poruszyłeś, jeszcze krótko chciałem powiedzieć, poruszyłeś wątek zgody czy niezgody rodzin na odłączenie od aparatury. To jest trzeci problem. Mówiliśmy o eutanazji, mówiliśmy o opiece paliatywnej. Jest problem terapii daremnej w Polsce i tu też jest pole głównie do edukacji personelu medycznego. Niestety są miejsca w Polsce, w których prowadzi się terapię pacjenta trochę być może ze strachu przed rozmową z rodziną i z konfrontacją wobec faktu nieodwracalności procesu umierania. Prowadzi się terapię pomimo tego, że ona już jest szkodliwa dla człowieka i że ten człowiek na pewno umrze. To jest niemoralne, to jest niezgodne ze sztuką medyczną, to jest demoralizujące dla personelu medycznego, bo co my robimy tym ludziom? Ani ich nie leczymy, ani im nie pomagamy godnie umrzeć. Ja nie mówię, że to jest reguła, ale niestety problem prowadzenia terapii daremnej, wiem to pracując w tym systemie od kilkunastu lat, jest problemem, który wymaga rozwiązań. Wspomniałeś w pierwszej godzinie naszego spotkania o Mateuszu Pakule. To jest dla tych spośród Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji o Mateuszu słyszeć na antenie Trójki, wyjaśnię. Autor książki i sztuki teatralnej Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Ta książka się ukazała w roku 2022, o ile pamiętam. W każdym razie jesienią 2022 roku rozmawialiśmy i zadałem mu pytanie, jak brzmiały te słowa, które usłyszał od taty. I Mateusz Pakuła odpowiedział: minęło od tego czasu 2 lata ponad, wspomnienia powoli się zacierają, zostają jedynie strzępy. Z tego, co pamiętam, najczęściej mówił to krótko, bo już nie bardzo miał siłę. Pomóż mi, pomóżcie mi. Nie, pomóż mi umrzeć. Nie, pomóż mi odejść. Po prostu pomóż. To była wprost wypowiedziana prośba o jakąkolwiek deskę ratunku, o guzik, który można by wcisnąć, żeby już nie cierpiał. Ta książka została znakomicie przyjęta, chociaż temat jeden z najtrudniejszych, najbardziej bolesnych. Sztuka teatralna wywołuje ogromne emocje wśród ludzi, więc zaprosiliśmy zdalnie Mateusza Pakułę do naszej dzisiejszej audycji. Oczywiście, że mogę być też zamknięty w jakiejś bańce przede wszystkim entuzjastycznych reakcji, ale mam wrażenie, sądząc, oglądając też te spektakle, które spektakle jeździ teraz po festiwalach po całej Polsce, patrząc też na reakcje widowni, potem rozmawiając z widzami po spektaklach, no mam poczucie, że ten odbiór jest, i to jest bardzo zaskakujące, jakby w ogromnym procencie, niemal w 100%, może w 90%, hiperentuzjastyczny, dlatego że ten spektakl jakoś tak też szachuje publiczność, to znaczy jest bardzo, i książka też, ale spektakl dużo bardziej, bo też jest wspólnotowym przeżyciem, że przeprowadza przez jakieś doświadczenie, które jest podane na tyle szczerze, że trudno mu zaprzeczyć, nawet jak się ma inne poglądy, biegunowo inne niż te wypowiadane też wprost w tym spektaklu, to ten spektakl, z tego co zdążyłem zauważyć, nie odrzuca też tych inaczej myślących widzów, tylko jednak skłania do jakiejś refleksji. I myślę, że to jest jakaś taka rzecz, której się właśnie nie spodziewałem, że mnie zaskoczyło to bardzo. To znaczy, że no bo to jest bardzo trudne nie mówić tylko do przekonanych, nie mówić tylko do swojej bańki, rozmawiać naprawdę też z ludźmi o innych poglądach, jakby zaprosić ich do czegoś, do jakiegoś doświadczenia. I jednocześnie mówić szczerze i emocjonalnie i nie odrzucić tym. Oczywiście, że zawsze się znajdują jacyś widzowie, którzy nie przyjmą tego, ale to jest jakaś taka, z tego co zdążyłem zauważyć, z tego co widzę, no to jest jakaś drobna garstka. No i chyba zaskoczyło mnie to najbardziej, że po pierwsze tych doświadczeń podobnych do mojego mają tysiące ludzi w Polsce. Że to jest ogromna liczba ludzi, że nie jestem w tym sam, że nie byłem sam i że ci widzowie, którzy teraz też oglądają tę historię, przeglądają się w tej historii, czują się mniej samotni, no i że w ogóle nie manifest eutanazyjny, tylko samo mówienie w ogóle o śmierci i towarzyszeniu w umieraniu, to jest już coś, co robi jakąś potrzebną chyba robotę taką społeczną, oddolną. Póki ten skandal śmierci istnieje, no to fajnie by było, żeby skoro ona musi być, no to żeby była dobra, i to oznacza z mojego doświadczenia, na ile właśnie zdołałem doświadczyć jakby też współbyć z ludźmi umierającymi, to przede wszystkim chodzi o umieranie w domu, umieranie pośród, nie w szpitalu, nie w jakiejś takiej bezosobowej przestrzeni, czy takiej właśnie jakiejś obcej przestrzeni, czy zimnej, neutralnej, jakiejkolwiek. Domowa przestrzeń i towarzyszenie bliskich. To są jakieś takie warunki, to takie marzenia dotyczące śmierci, o których mówią prawie wszyscy. No i oczywiście śmierć bez bólu, to jest dobra śmierć. Wiele się pojawia przy okazji też właśnie recepcji mojego spektaklu i książki, też takich pytań związanych z tym, że no ale przecież teraz medycyna jest zdolna zwalczyć każdy ból, czy pozbyć się każdego bólu. No otóż nie jest. Nie jest też zdolna jakby zwalczyć każde cierpienie, a to cierpienie jest nie tylko właśnie, może być nie tylko fizyczne, ale też psychiczne, właśnie związane z osamotnieniem, z dezorientacją, z jakimiś lękami. No jakby może być po prostu ten ból też, to cierpienie może być też psychiczne. No i oczywiście jakby sam ból fizyczny nie zawsze jest do okiełznania. Tak mówi Mateusz Pakuła, autor książki i spektaklu Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. I książkę i spektakl bardzo Państwu polecam. Po książce Mateusza i spektaklu przyszedł film Sławomira Fabickiego, Lęk. W rolach głównych Marta Nieratkiewicz i Magdalena Cielecka. Grają siostry, jedna z nich jest w terminalnym stadium choroby nowotworowej. Druga zawozi tę chorą do kliniki w Szwajcarii, do miejsca, gdzie będzie mogła zgodnie z obowiązującym w tym kraju prawem poddać się procedurze wspomaganego samobójstwa. I choć cierpi, to do końca decyduje o swoim życiu. Monika Sobień-Górska, autorka scenariusza tego filmu, przyznaje, że impulsem do pracy nad tekstem, który potem został zekranizowany, było zupełnie przypadkowe spotkanie, chyba w 2013 roku, tak to pamięta. To była młoda kobieta, która została poproszona przez swoją koleżankę o to, żeby jej towarzyszyć w podróży do Holandii, bo chciała się poddać eutanazji. Była bardzo poważnie chora. No i gdzieś na jakiejś imprezie po prostu potrzebowała kogoś, komu będzie mogła się zwierzyć. I to była właśnie Monika Sobień-Górska. Praca nad tym scenariuszem była dla mnie bardzo ciekawa, ale też wyczerpująca. Dokumentacja do tego filmu, do tego scenariusza, bo mówię tutaj tylko o tej swojej działce, była też złożona i właściwie opierała się na takich, powiedzmy, dwóch obszarach. Pierwsze to były po prostu rozmowy z osobami, które albo były właśnie w takim już zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, albo z ich bliskimi, rodzinami, osobami, które towarzyszyły im i w tej chorobie, no i w tym procesie już często odchodzenia. I niestety, jak się łatwo można domyślić, nie jest to trudne znaleźć takie osoby, w tym sensie, że po prostu no, choroba nowotworowa jest bardzo powszechna i coraz więcej osób choruje. Oczywiście też jest coraz większa szansa na to, żeby z tej choroby się wyleczyć, żeby wyzdrowieć. Natomiast no, nie zawsze to się udaje. W swoim otoczeniu wówczas miałam też takie osoby w różnym wieku, też młode, no, które były w tej chorobie, były w tym też bardzo ciężkim stadium. I rozmawiałam i z nimi, i z osobami, które, tak jak powiedziałam, im towarzyszyły. I pamiętam taką też wypowiedź, która matki takiego mojego kolegi, kiedy bardzo wiele razy się z nią spotykałam, opowiadałam i też pewnie dla niej to jakoś było takie oczyszczające i wyzwalające. Jak przebiegał w ogóle ten czas tego jego leczenia, potem już odchodzenia. I pamiętam, jak ona powiedziała, że on pewnego dnia jej powiedział, że bardzo zazdrości osobom, które giną w wypadkach samochodowych. To było dla mnie strasznie poruszające i też zestresowało mnie to, pamiętam, na takim po prostu no, ludzkim poziomie. On tak bardzo cierpiał. I ten proces tego odchodzenia był no, po prostu dla niego bardzo trudny fizycznie, też długi. Po tym czasie tych bardzo wielu długich rozmów z tymi osobami, które doświadczały no, właśnie takiego towarzyszenia w odchodzeniu albo tym osobom, które po prostu odchodziły, że chyba takim, nie wiem, podstawowym warunkiem, tak jak ja sobie o tym myślę, takiej śmierci, której można powiedzieć, że jest dobra, to no, taka, która jest pozbawiona bólu fizycznego i pozbawiona upokorzenia, bo bardzo często no właśnie te osoby takiego strasznego bólu doświadczają. No i właśnie jakby taką konsekwencją tego bólu właśnie było upokorzenie, to co też fizycznie robiła ta choroba z nimi. Dlatego też ten element jest bardzo ważnym elementem w filmie, prawda? Oprócz tego bólu i tego upokorzenia jeszcze jest jedna, moim zdaniem, ważny element tej, powiedzmy, nazwijmy to jakoś dobrej śmierci, czyli akceptacja własna tego procesu, ale też przede wszystkim akceptacja osób bliskich, które nam towarzyszą, bo mnie te osoby często opowiadały, że dla nich takim dodatkowym, bardzo silnym obciążeniem było to, że czuły, jak bardzo ich bliscy nie akceptują tego faktu, że oni odchodzą. Po rozmowach z tymi bliskimi osób odchodzących oraz psychoonkologami i onkologami pojawiła się też dla mnie jedna ważna myśl, która mi bardzo towarzyszyła przy pisaniu tego scenariusza i ona później zarezonowała albo przynajmniej wzbudziła jakieś emocje w odbiorcach filmu, w widzach, ponieważ wiele osób, które oglądały ten film Lęk i mówiły o tym, że bardzo ich poruszył, że był bardzo taki gdzieś uczciwy w tej i psychologii postaci, ale też w tych emocjach, ale mówiły, że zabrakło im tego takim zarzutem, który stawiają często filmowi, temu jest to, że on jest za mało wzruszający. Że często widzowie chcą po prostu odczuć pewien katarzis, ale właśnie w taki sposób, żeby w jakiś taki wzruszający sposób opłakać tego bohatera czy tę śmierć. I pamiętam o tym, jak rozmawiałam właśnie z bliskimi, którzy żegnali no właśnie członków swoich rodzin, ale też z tymi psychoonkologami, że nie ma nic wzruszającego w śmierci bliskiej osoby. Właśnie w tym akcie, kiedy to następuje. To znaczy, że jest wtedy bardzo często napięcie, stres, jest strach, jest lęk, jest cała masa różnych emocji, ale tam nie ma takiego wzruszenia, którego no, często gdzieś poszukujemy w filmach, prawda, że to będzie jakaś muzyka temu towarzyszyć, że to będzie takie transcendentne, że w jakiś sposób właśnie będziemy z tego wzruszenia płakać. To następuje później, często w żałobie, na różnych etapach, ale ten moment tego odejścia wcale nie jest dla bliskich wzruszający. To znaczy nie mówię, że nigdy nie jest, no bo nie używam takich kwantyfikatorów, ale bardzo często się z tym spotkałam, gdzie po prostu właśnie ludzie mówili o tym, że nawet jeżeli oni byli gotowi, w jaki sposób, nigdy się nie jest do końca gotowym, ale jakoś trochę przygotowani na to, że ten moment nastąpi, to kiedy byli na przykład świadkami śmierci swoich bliskich, to w ogóle nie było wzruszające. Tak mówi Monika Sobień-Górska, autorka scenariusza filmu Lęk, który też można zobaczyć w kinach i w sieci. Bardzo Państwu polecam. Wiele spraw wyjaśnia albo wiele spraw wydobywa z mroku, jakkolwiek to brzmi. W Trójce dziś z nami wieczorem Emilia Dąbrowska, psycholożka, psychoonkolożka, nauczycielka spokoju, Jakub Sieczko, anestezjolog, socjolog i autor książki Pogo. A teraz dołącza do nas ponownie pani Justyna Dąbrowska. Dobry wieczór, pani Justyno, raz jeszcze. Dobry wieczór. Wracamy do naszej trzeciej gościni. Przypomnę, pani Justyna jest psycholożką, psychoterapeutką, autorką książek, wywiadów, felietonistką. Pisze pani i rozmawia na tematy najważniejsze. To jest może dobry moment, by i panią spytać o to, jak się pani zapatruje na te kwestie, które, jak już wspomniałem, są nazywane kontrowersyjnymi moralnie. Czy mamy prawo o nich rozmawiać w przestrzeni publicznej, rozważać wprowadzanie ich w życie? No a przede wszystkim, czy człowiek nieuleczalnie chory, pani zdaniem, ma prawo decydować o tym, kiedy i na jakich warunkach chce odejść? Moje osobiste zdanie jest takie, że oczywiście, że człowiek ma prawo decydować. I bardzo bym chciała, żebyśmy mogli rozmawiać o tym, w jaki sposób to prawo mogłoby być realizowane, żeby ta rozmowa się mogła toczyć w przestrzeni publicznej, żebyśmy się mogli temu przyglądać, bo to wszystko nie jest takie proste i jednoznaczne i żebyśmy mogli szukać rozwiązań, które zresztą przecież są w różnych krajach. Nie tak dawno czytałam bardzo przejmującą książkę Irwina Jaloma, to jest taki 95-letni psychoterapeuta, który opowiada tam, jak towarzyszy, cała jego rodzina towarzyszy żonie Marilyn Jalom w jej śmierci. Ona to było możliwe, ponieważ oni mieszkali w Kalifornii i tam samobójstwo wspomagane jest możliwe i on opisuje, jak oni są wszyscy przy niej, jak on ją trzyma za rękę i liczy jej oddechy ostatnie. No i to ja nie mówię, że to jest rozwiązanie, które powinno być zadekretowane, natomiast sądzę, że no, powinniśmy móc o tym rozmawiać, bo myślę sobie, że to jest rozmowa o prawie do niecierpienia. I całkowicie cierpienia się oczywiście z naszego życia nie da wyjąć. No, cierpienie jest częścią życia, ale jednak mam wrażenie, ja na co dzień pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym i to wbrew pozorom naprawdę bardzo się łączy z naszym dzisiejszym tematem, ponieważ tam również jest kwestia bólu, cierpienia, szacunku, upokorzenia. Tam jest też to jest osoba zależna, kobieta, która rodzi swoje dziecko i myślę sobie, że jakoś tak jest w Polsce, że tam, gdzie są osoby zależne od nas, które są w takim momencie właśnie ogromnej życiowej zależności, jak ten ktoś, kto cierpi w ogromnym bólu z powodu choroby, czy ten ktoś, kto cierpi, ponieważ właśnie wydaje swoje dziecko na świat, że te osoby, że one się nie spotykają z szacunkiem. Teraz uogólniam, bo pewnie jest różnie, ale że jakoś tutaj naprawdę jest bardzo dużo do zrobienia. Tak jakbyśmy się musieli zgodzić dopiero, gdyby ta rozmowa była przed nami, że mamy prawo do tego, żeby ten ból redukować najbardziej jak to tylko możliwe. Tymczasem ja raczej myślę, że wciąż jest jakiś taki masochistyczny styl myślenia o ludziach, że cierpienie jest jakąś koniecznością, że cierpienie jest jakąś oczywistością, bo może nawet przymusem. Nie ma wspólnego naszego starania żeby właśnie to jak najmniej bolało i żeby jak najwięcej było godności. Jeszcze chcę się odnieść do tego, do jednego głosu z jednego maila. Wcześniej padł taki głos, że są szkoły rodzenia, nie ma szkół umierania, więc chcę powiedzieć, że jednak coś się dzieje w tej sprawie. Jest Instytut Dobrej Śmierci, są organizowane takie spotkania wokół, no, gdzie ludzie spotykają się i rozmawiają, rozmawiamy, ja też biorę w tym udział, o tym, o godnej śmierci i o tym właśnie, co zrobić, żeby to nie był moment pozbawiony tak zupełnie godności. To się bardzo łączy z tym pytaniem, które pan zadał, prawda? Bo godność z kolei wiąże się z poczuciem wpływu. Tam, gdzie nie mamy wpływu, tam jesteśmy odzierani z godności, a to właśnie to pytanie, czy ja mogę zdecydować o tym, żeby jednak odejść w momencie, kiedy już zagraża mi, że stanie się to wszystko nie do zniesienia i będę marzyć o tym, żeby zginąć w wypadku samochodowym, prawda? Dziękuję, że pani o tym wspomina. Podam adres institutdobrejśmierci.pl. Tam więcej na temat tych spraw, o których mówiła Justyna Dąbrowska, która będzie z nami do końca audycji, ale teraz wracam do gości w studiu. Emilio, chciałem cię zapytać, bo ty jako psychoonkolożka w swoim zawodzie wielokrotnie przeprowadzasz te najtrudniejsze być może rozmowy. Doświadczyłaś takiej sytuacji, o której mówiła pani Justyna, o której wspomina Mateusz Pakuła w związku z chorobą i śmiercią jego taty, że jest taki moment, w którym pacjenci hospicjów na przykład już bardzo by chcieli nie cierpieć i odejść, ale nie ma zgody prawnej i też osób najbliższych. Tak, to jest taki temat, który wiąże się bezpośrednio z cierpieniem psychicznym. Czyli z jednej strony są bliscy, którzy z jakiegoś własnego lęku, niemocy, bezradności trzymają osobę, psychicznie trzymają osobę umierającą, że ona nie może. Czy to jest egoizm też trochę, czy nie? To jest bardzo, nie chciałabym tego tak oceniać. Mhm. Myślę, że to wynika z tej ludzkiej części, z tego odpuszczenia, z tej niemożności odpuszczenia, z jakiejś, z lęku właśnie. Nie powiedziałabym, że to jest egoizm, ale jest to na pewno olbrzymi lęk. Mhm. Kuba? Ja oczywiście mam takie doświadczenia, kiedy ludzie czasem bardzo wprost proszą o to, żeby zakończyć ich życie. Mam takie doświadczenia głównie z pogotowia ratunkowego. Wejdę tylko w słowo. Mateusz Pakuła też mówił w rozmowie, że przecież to by się dało prawnie uregulować. Wystarczy taki dokument, w którym kiedy człowiek słyszy, jaka jest diagnoza, podpisuje zgodę na to, on prosi o to, wyraża zgodę na to, żeby nie cierpieć do końca. Jakiś rodzaj zobowiązania z lekarzem, bliskimi, państwem na ten temat. Tak, to prawda. Natomiast myślę, że my też dzisiaj nie jesteśmy bezradni. I no i ja mam taki komfort, kiedy dzisiaj, szczególnie w szpitalu, spotykam takiego chorego, czy rozmawiam z jego rodziną, że ja mam narzędzia naprawdę do tego, żeby taki człowiek odszedł spokojnie. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo satysfakcjonujące doświadczenie zawodowe dla mnie. Znaczy, to są dobre wspomnienia potem i duża satysfakcja, kiedy ja wychodzę z takiego dyżuru, podczas którego przeprowadziłem bez lęku, w śnie, w towarzystwie rodziny, bez bólu, w cieple człowieka przez moment śmierci. To jest... Nie spodziewałem się tego, kiedy wybierałem ten zawód zupełnie. Natomiast ja chciałem też powiedzieć o tym, że istnieje rzadko stosowana w Polsce procedura, która wymaga pewnych nakładów i finansowych, i organizacyjnych, ale myślę, że byłaby dobrym rozwiązaniem dla bardzo wielu ludzi w terminalnym stadium choroby nowotworowej, która nazywa się sedacją paliatywną albo sedacją terminalną. Znaczy, to jest taki stan bardzo podobny do znieczulenia ogólnego. Da się człowiekowi zrobić coś, co jest w zasadzie narkozą, czy prawie narkozą w ostatnim etapie życia, co nie jest eutanazją, ale co przeprowadza go bez świadomości, bez bólu, bez kontaktu z otoczeniem przez ostatni etap jego życia. Da się zrobić, ale co trzeba zrobić, żeby to się dało? No, trzeba to zorganizować systemowo, po prostu. To znaczy, polski system ochrony zdrowia generuje mnóstwo bólu, tak na końcu, fizycznego. Bólu kobiet, które mają nieznieczulone porody, bólu ludzi umierających na nowotwory, bólu ludzi, którzy czekają w kolejkach na operacje miesiące czy lata. I to jest no, taka nudna, pozytywistyczna, niespektakularna praca do zrobienia, ale niezwykle istotna. Powoli będziemy kończyć, chociaż przyznam, że chętnie bym z Państwem jeszcze przynajmniej godzinę rozmawiał. Chciałbym, byśmy na koniec od każdej z osób, która dzisiaj gości w programie, usłyszeli jedno zdanie, które pozwoli nam być może zmienić podejście do śmierci, zachęci nas do rozmowy o tym, bo to mi się wydaje niezwykle istotne, żebyśmy nie bali się tego tematu poruszać w różnych sytuacjach rodzinnych, życiowych, przyjacielskich, bo to służy oswojeniu i zrozumieniu. Pani Justyno? Powiedziałabym, że śmierć nie jest przeciwieństwem życia, tylko integralną częścią i że to, że ona nastąpi, nie oznacza, że nasze życie nie ma sensu, tylko wręcz przeciwnie, że ten koniec jakoś afirmuje wszystko, co jest przedtem. Tak bym powiedziała. Emilio? Ciężko będzie jednym zdaniem. Myślę, że w pełni zgadzam się po pierwsze z panią Justyną. Po drugie chcę powiedzieć, że bardzo by mi zależało na tym, żeby może z tej naszej też rozmowy pojawiło się jakieś rozwiązanie, jakaś coś, co wiem, że mogę zrobić. I dla mnie na przykład istotne jest to, że ważnym aspektem jest psychoedukacja ludzi. Jak dzisiaj słyszę też rozmowę tutaj z Kubą, lekarzem, to słyszę, że istotna jest jakaś, nie wiem, meduedukacja, że też wielu rzeczy po prostu nie wiemy. I to jest coś, co by ten lęk zlikwidowało. Lęk się bierze z niewiedzy. Ja myślę, że dobra śmierć to jest dobro społeczne. To jest wartość społeczna, tak jak dobre drogi, dobra kolej, dobra edukacja. To dobra śmierć jest czymś, o co musimy się wspólnie zatroszczyć. Że to jest element troski. Czyli trzeba wpisać dobrą śmierć do programów politycznych, tak? Tak, tak. Myślę, że tak. Do konstytucji może nawet. Tak jak tak, w konstytucji jest o tym, że człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, tak, jeśli dobrze pamiętam. Czy jest to jeden z postulatów pojawiających się w programach politycznych niektórych partii, to ja bym powiedział, że człowiek ma prawo do życia do dobrej, godnej śmierci. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że to jest doświadczenie, które czeka każdego i każdą z nas i że na zadbanie wspólne o dobrą śmierć, że jeśli o to zadbamy, to będziemy umierać wszyscy godniej po prostu. Justyna Dąbrowska, bardzo dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo. Emilia Dąbrowska, dziękuję. Dziękuję bardzo. I Jakub Sieczko, dziękuję Ci bardzo, Kuba. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Michał Nogaś, kłaniamy się Państwu. Dziękuję bardzo, wspaniale było wrócić. Do usłyszenia. I'm not here. This isn't happening. I'm not here. I'm not.